Było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zapobiega chaosowi w sądownictwie, mówi minister sprawiedliwości. W ewakuacji Europejczyków z Chin pomoże Komisja Europejska. Uruchomiono unijny mechanizm ochrony ludności. Centralny port komunikacyjny będzie motorem napędowym gospodarki, mówi premier na Kongresie Rozwoju Kolei. O wstrzymaniu uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem i Prezydentem a Sądem Najwyższym zdecydował Trybunał Konstytucyjny. Trybunał ma się zająć tym 25 lutego. Do tego czasu Sąd Najwyższy ma nie podejmować uchwał, jeśli miałyby one dotyczyć kompetencji sędziów powołanych przez Prezydenta na wniosek KRS. W ubiegły czwartek trzy izby Sądu Najwyższego, cywilna, karna i pracy, zakwestionowały możliwość orzekania przez tych sędziów. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle istotne i ma zapobiec chaosowi w polskim sądownictwie, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i dodaje, że postanowienie obowiązuje wszystkie sądy. To ważny fakt wobec próby stworzenia pewnego chaosu i galimatiasu, wręcz anarchii prawnej w polskim sądownictwie, wobec wyrażanych przez różne organy państwa i przedstawicieli instytucji państwa odmiennych opinii co do nowej sytuacji prawnej, która miałaby nastąpić lub zdaniem innych wypowiadających się nie powodowała i nie nastąpiła skutków prawnych w związku z podjęciem tejże uchwały przez trzy izby. Z kolei rzecznik Sądu Najwyższego, Michał Laskowski, mówi, że postanowienie Trybunału jest niezgodne z unijnym prawem, ponieważ ma na celu uniemożliwienie wykonania uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. A tym samym uniemożliwienie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli tak, to jest to sprzeczne z prawem europejskim. Nie może być tak, że jakikolwiek Trybunał czy Sąd Krajowy blokuje wykonanie orzeczenia wydanego przez Trybunał Luksemburski. Postanowienie Trybunału podjęto większością głosów. Spośród 14 sędziów 3 było przeciw. W ewakuacji z Chin obywateli Unii w związku z epidemią koronawirusa pomoże Komisja Europejska. Liczba zarażonych wzrosła w tym kraju do prawie 6 tysięcy. Zmarły 132 osoby. Według oficjalnych danych na całym świecie poza Chinami odnotowano niespełna 60 przypadków zarażenia. Najwięcej w Azji Południowo-Wschodniej. W Europie potwierdzono przypadki we Francji i w Niemczech. Komisja poinformowała, że na wniosek Francji uruchomiła mechanizm obrony ludności, by pomóc w ewakuacji Europejczyków. Wprawdzie unijne instytucje nie mają swoich samolotów, ale Bruksela będzie koordynować przeloty i współfinansować koszty sprowadzenia obywateli krajów członkowskich do Europy z obszaru Wuhan. Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego poinformował, że pierwszym samolotem przetransportowanych zostanie 250 Francuzów, drugim ponad 100 obywateli z unijnych krajów. Komisja jest w stałym kontakcie z państwami członkowskimi. Każdy, kto chce być ewakuowany z Chin, może złożyć wniosek bez względu na narodowość. Z zastrzeżeniem, że podróż do Europy mogą odbyć tylko osoby zdrowe, które nie mają objawów zarażenia koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uruchomiony dziś unijny mechanizm ochrony ludności stworzono 19 lat temu dla lepszej współpracy między Brukselą a państwami członkowskimi, na przykład podczas klęsk żywiołowych. Jestem przekonany, że Polska będzie na wyższym poziomie cywilizacyjnym za 10-15 lat wraz z postępem budowy wszystkich elementów centralnego portu komunikacyjnego. Będzie on napędzał naszą gospodarkę, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu uczestniczy w Kongresie Rozwoju Kolei, który odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jestem również przekonany, że będzie to ogromna szansa na zwiększenie potencjału handlowego, inwestycyjnego i biznesowego dla polskiej gospodarki. CPK ma być największym lotniskiem w Polsce, połączonym liniami kolejowymi z różnymi częściami kraju. Na koniec środa z profilaktyką, czyli akcja NFZ, w której specjaliści zachęcają do aktywności fizycznej. Do 15 lub 16, w zależności od oddziału funduszu, można za darmo spotkać się z dietetykiem lub trenerem personalnym. Można porozmawiać i o żywieniu. Przypominam o naszym portalu diety nfz.gov.pl, gdzie można taką dietę za darmo sobie skomponować, dostosowaną do własnych warunków. Prezes funduszu Adam Niedzielski dodaje, że otyłość powodują przede wszystkim siedzący tryb życia i nieregularne jedzenie.

Tak się umówiliśmy, że dopełniamy święta. Przed tygodniem w Tonacji rozmawialiśmy o dwóch zbliżających się wtedy koncertach. Tym drugim było spotkanie z zespołem Sabaton, no i spotkanie z zespołem Apokaliptika. To było w Warszawie na Torwarze. Mam dla Państwa pewną niespodziankę. Proszę posłuchać, co Paweł zdążył powiedzieć mi przed koncertem. Malusieńki fragment, bo zapytałem o muzykę metalową, no i on powiedział, właściwie zdecydował, skąd tak naprawdę ta muzyka pochodzi. If you think that where is the most of the metal coming, that's coming from California. Slayer, Metallica. Everything is coming from sunny California. Wszystko pochodzi, cały metal pochodzi ze słonecznej Kalifornii. Jeżeli są Państwo ciekawi opowieści Pawła, to zapraszam w najbliższą niedzielę na audycję Minimax, początek o 22. Tam Paweł opowie Państwu wszystko. A w sprawie muzyki metalowej pochodzącej z umownie południowej, słonecznej Kalifornii, to proszę wsłuchać się w najbliższe dźwięki. Uprzedzam, to jest muzyka wymagająca zapiętych pasów, ale o tej porze dnia brzmi fantastycznie. Dobra. No to jeżeli świetne, to powiem, że to przybieżało do nas z Londynu, że to jest nagranie radia BBC, że to jest polski zespół Behemoth. Tak, proszę bardzo. I taka jest właśnie ta słoneczna muzyka ze słonecznej Kalifornii. Rewelacyjne. Cztery takie nagrania mam. Zapraszam w niedzielę, może będzie trochę więcej. No a jak Państwo wiedzą, Behemoth jedzie, znaczy już ruszył w trasę koncertową z zespołem Slipknot. Połowa koncertów wyprzedanych będą w Polsce. 6 lutego w Łodzi, no ale o tym wszystko Państwo wiedzą. Piękne nagrania polskich zespołów często do nas trafiają z zagranicy i cieszmy się. No a teraz nagranie, które ja odtwarzam po raz pierwszy. Państwo znają je od lat 25-6, ten utwór. Natomiast nie wiem, czy te wersje Państwo już słyszeli. I know he was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt a shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Saves and drawing time. Curls a wasting disease. Shattering the nightmare of humanity. They tried to carry on, tried to bear the agony. Tried to hold some faith in the goodness of humanity. As the years went by, we drifted apart. When I heard that she was gone, I felt a shadow cross my heart. But she's no his hero is the voice of reason against the howling man. Hero is the pride of purpose in the only world in time. Hero, not the champion player who plays the perfect game. Everybody's buying, nobody's hero. to Nobody's Hero zespołu Rush i to hołd, który pamięci Nila Peeta, zmarłego niedawno, składa zespół Obrazki. Tak, nasz zespół Obrazki. Bardzo dziękuję za to nagranie, które właśnie dostałem od zespołu. Przytrzymam odrobinkę wskazówkę zegara, ale nie będą Państwo żałować. Na razie odtwarzam najnowsze chyba ze wszystkich nagrań, jakie mam. Przedwczoraj ujawnił swój nowy utwór Państwa ukochany artysta od początku lat 80. You win! Czy to się tak zapowiadało, gdy zespół The Smiths pierwsze utwory nam prezentował na początku lat 80? Nikt chyba by takiej kariery nie przewidział. Morrissey przygotowuje nową płytę i ujawnił pierwszy z niej utwór. Spójrzmy na datę. 29 dzień stycznia. No to spójrzmy na zegar. 3 minuty po wpół do. Why did he bring me the gold? Why did he bring me the father? Keep it from the girl that's for you. What did you? Yeah. What did you? Why did he bring me? Keep it from the girl that's for an olden time years ago. When you put a man in prison behind the bars and jailhouse. If you had 15 or 25 or 30 dollars, you could save him from the girl that's for cause he's going hanging. If he don't bring up a little money. Everybody would come to the jailhouse, the boy would ran upside the jail. He was married too. As for who bring him, sir? Father come first, here come his mother. But he didn't bring me the silver. But he didn't bring me the gold. But he didn't bring me the muzzle. Keep him up the guy that's for you. Yeah. What did you do? Yeah. What did you do? Why did he bring me, keep from the gallows pole? Then I brought you some silver, then I brought you some gold, then I brought you everything, keep from the gallows pole, yeah. I brought it, yeah, I brought it. I brought you, keep from the gallows pole. Here come his wife. His wife brought all kind of power points and old trace chains. Everything in the world she could to get him out of his jailhouse. Why did he bring me the silver? Why did he bring me the gold? Why did he bring me the wife? Give him on the guy that's for yeah. What did you? Yeah. What did you? Why did he bring me? Give him on the guy that's for. Gdy umierał Led Belly w 1949 roku, to Jimmy Page, to Robert Plant chodzili jeszcze do przedszkola. I tu dopiero możemy się zastanowić, jak mogłaby się potoczyć kariera artysty, gdyby żył dłużej. Led Belly urodził się 29 stycznia 1889 roku. No i pozostajemy przy dacie, 29 dzień stycznia, ale przesuwamy się bliżej w nasze czasy, o ile? A tak o 80 mniej więcej lat. We'll be right back. wszyscy byli zadziwieni. Przesunąłem na tym suwaku, jak Państwu powiedziałem, 80 lat, ale mimo to jesteśmy w czasach odległych. 51 lat temu. To taki, żeby pokazać światu, że istnieje zespół The Fleetwood Mac. Nie udało się na festiwalu w 1967 roku, taki blues rockowy festiwal w Anglii. Nie udało się w 68, Need Your Love So Bad, chociaż znam takie audycje niedaleko nawet Myśliwieckiej 357, a właściwie nawet na Myśliwieckiej 357, która zauważyła utwór Need Your Love So Bad. Audycja istnieje do dziś nawet. No ale potem Albatros, 29 dzień stycznia 1969 roku. Najpopularniejszy utwór w Wielkiej Brytanii, a chwilę później w Europie i paru jeszcze innych miejscach na świecie. To też przesunę teraz wskazówkę na suwaku. Mamy jeden dzień brakuje, no dwa. Rok 1981. Show, but the pain still grows. Some stranger to you. gdyby kiedyś nadarzyła się okazja zapytać go o to, jak, ile czasu to musiało w nim drzemać, żeby takim utworem rozpocząć swoją pierwszą solową płytę, żeby twarz była na okładce, a żeby płyta się nazywała jeszcze Face Value. Phil Collins, co roku brakuje nam czasu, więc pomyślałem dziś, no to dwa dni przed jego urodzinami. Ale sięgnąłem po kilka płyt i pomyślałem, od tego utworu do poprzedniego Światła na końcu wsi niewielka droga. A jak to inaczej brzmiało? Spojrzę na spis utworów na okładce, to właściwie każdy z tej płyty. Album Genesis and Then We Were Three. Zostało ich tylko trzech, ale to był rok 1978. Drodzy Państwo, poprawiony zostałem, że podobno to brzmiało jak daleko od ostatniego światła do pierwszej gwiazdy. No właśnie. Czy ktoś jeszcze wierzy w taką muzykę dziś? Czy ktoś jeszcze chce tak tworzyć? No, znalazłoby się kilku. Jeden z nich wydaje płytę w przyszłym miesiącu. Thank you. magic sparks of life in the blinking of an eye. Swirl and dance and curl then die. Lives only for that moment, then a gun too soon. But they never really die, just returning to the light and all that lives between the poles and ice, still dancing in the sky. Everything between starfish and the moon. Zespół Pendragon oczywiście. Płyta w przyszłym miesiącu, a w marcu 10 w Bydgoszczy, 11 w Poznaniu, 12 w Piekarach Śląskich i 13 w Łodzi. To była Tonacja Trójki. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się pięknie Państwu. Kiedy następna środowa? Za tydzień o tej porze. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Co pewien czas przybliżamy Państwu szlaki za naszą zachodnią granicą, a wybór jest olbrzymi. Trasy są ciekawie poprowadzone, zadbane, aż chce się wędrować i to o różnych porach roku. A jeśli zastanawiają się Państwo, dokąd ruszyć, mój gość Agata Płońska z Niemieckiej Centrali Turystyki ułatwi zadanie. Dziś chciałabym Państwa zaprosić na Szlak Malarzy, czyli po niemiecku Malerweg. Szlak biegnie przez Góry Połabskie przy granicy z Czechami. Jest to jeden z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych regionów Niemczech. Trasa ma długość 112 km, jest podzielona na 8 etapów. Większość to ścieżki naturalne albo szutrowe i jest to trasa dla trochę bardziej wymagających wędrowców. Szlak, jak wspominałam, prowadzi przez romantyczne miejsca Szwajcarii Saksońskiej, które były inspiracją dla wielu malarzy, stąd też jego nazwa Szlak Malarzy. Natomiast jeśli chodzi o samą nazwę regionu, to wymyślił ją romantyczny artysta malarz Adrian Zing, który odwiedzał te strony na przełomie XVIII i XIX wieku, a więc w szczycie okresu romantyzmu. Okolica przypominała mu jego rodzimą Szwajcarię i dlatego nazwał ten region Szwajcarią Saksońską. Nazwa dość szybko się przyjęła i tak pozostało do dzisiaj. Jeśli chodzi o same atrakcje na szlaku, to najsłynniejszą jest oczywiście most Bastaj, uwieczniony również na obrazach Kaspara Davida Friedricha pod tytułem Skalny Kanion. Obraz ten powstał 200 lat temu i w bardzo realistyczny sposób przedstawia to konkretne miejsce i możemy więc sobie porównać, jak wyglądał ten most wtedy, a jak wygląda dziś. Krajobraz Szwajcarii Saksońskiej i szlaku malarzy inspirował nie tylko samych artystów, ale także pisarzy, na przykład Hans Christian Andersen umieścił tutaj część swoich bajek, a Richard Wagner umieścił jedną ze scen Wolny strzelec w wilczym wąwozie. Zdaniem znawców opery nieprzypadkowo nazywa się tak samo jak ścieżka, która prowadzi do rzeki Polenc, którą oczywiście także wszystkim polecam. Warto wspomnieć też, że piaskowce nad Łabą, między którymi biegnie szlak malarzy, mają bardzo dziwne, jeśli nie powiedzieć dziwaczne kształty. Bierze się to stąd, że piaskowiec jest tu wystawiony na ciągłą erozję i przybiera takie niespotykane formy, a to oczywiście przyciąga miłośników wspinaczki skałkowej. Do Szwajcarii Saksońskiej i na szlak malarzy możemy dotrzeć dojeżdżając do Drezna. Z Wrocławia możemy dojechać pociągiem bezpośrednio do tego miasta, a potem już środkami komunikacji. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, a wiesz, że był tu przed chwilą jeden klient, który bardzo chciał kupić ciebie? Mnie? No ciebie. No i co mu powiedziałeś? Powiedziałem mu, że cię nie sprzedamy, bo ty jesteś nie na sprzedaż. Ha, no dziękówka, Tom. Ty to jesteś kolega naprawdę. Ewentualnie, jak bardzo chcę, to może cię wyleasingować. Co mi zrobić? Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nowy koncertowy album Herbert 3.0. Twórczość Zbigniewa Herberta w interpretacjach najlepszych polskich artystów. Na płycie m.in. Abra Dab, Justyna Święs, Król, Limbowski, Krzysztof Zalewski i inni. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Współorganizatorami koncertu i partnerami płyty są Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy.